14 év után visszatér a Győzike Show a képernyőkre, azonban ezentúl nem az RTL-en, hanem a TV2-n láthatják a nézők a polgárpukkasztó reality műsort. A Blik informátora szerint a műsort nyáron forgatják, és néhány héten át napi rendszerességgel vetítik majd ősszel. Az informátor hozzátette, Gáspár Győző és felesége Bea már leszerződött a csatornával, ám az egyelőre nem derült ki, hogy lányaik Evelyn és Virág szerepelnek-e majd a reality-ben. A Győzike Show realityt 2005. február 7-én tűzte először műsorra az RTL. Klub. Az állampárt minden jel szerint nagy bajban van, úgyhogy tömegpusztító fegyveréhez nyúl, hogy még erősebb szállakkal fűzze magához a roncstársadalmat. Aktiválja a tömegpusztító fegyverét, tehát beszerezte. Az eddig az RTL-nek a fegyvere eddig volt. Nem, eddig nem, az ő fegyvere volt. Igen, ők most... még ennek nem annyira használták, bár nem tudom pontosan, hogy milyen funkciót nevezzek meg a Győzike narancssárga nyakkendős korszaka utánra, hogy ez mit jelent, hogy ez valamilyen trigger, amit az arcba lehet tolni. Azt látod, amikor fotózkodott az Európai Parlamentből? Mint, hogy fölültették biztos valamilyen, tudod, olyan buszra, amivel elvisznek az András kereszthez gulyás levest enni, és izé vehetsz egy paplankészletet nyugdíjasként, vagy tudod, valami ilyenbe, hogy egy ilyen, nem protokoll, de hát nyilván én ezt tudom konkrétan, hogy szervez az Európai Parlament utakat azért, hogy az emberek megismerjék az intézményt, az alintézményeit, a működését, hányan vannak, mi a fene, eleve az EP választások előtt ez különösen érdekes, hogy olyan döntést hozzanak az emberek, hogy tudják, hogy egyáltalán hogy mi ez, amire szavaznak. És akkor a Győzike, mint egy reprezentatívunk, engem is képviselve felszállt, hogy akkor egy ilyen repülőre vagy buszra, hogy akkor ő ezt megnézi, és én van rajta szerintem narancssárga nyakkendő, de az a legjobb, hogy ő tudta, hogy illik szépen kiöltözni, amikor mész a bármilyen csillagpont parlamentbe, és ezért fölvette smokingot, és egy narancssárga nyakkendő, de smoking van rajta, tudod, amit így semmikor nem veszel föl, csak ilyen estélyekre, meg díkjózat estélyekre. És ennyi, és csak csokor nyakkendővel, és ilyen rendes nyakkendővel smokingban van, és gondolom teljesen úgy képzeli, hogy na most beépültünk, itt senki nem tudja, ki vagyok, és nem lógok ki, és itt nem, végre nem híres embernek élem meg magam, hanem én itt tényleg meg tudom nézni, igen, hogy működik ez a dolog, mert nem zavarnak meg benne. És közben tuti, hogy valakik ott itták az ilyen fostos Starbucks kávéjukat valahol egy sarokban, és ilyen más a csávó smokingban van, tuti, hogy magyar. Egyébként más is azért járt arra képviselni minket, például a Kajdi Csaba is, csak így mondom, tehát, hogy itt is azért picit balanszban maradhat az univerzum, gusztus dolga, hogy ki hova. Persze utazik, meg jön, megy. Úgy, ahogy az oroszokhoz is megy atomerőművet látogatni, a balos újságíró, hogy ezek a helyek azért, amik üzemelnek, azok szeretik, ha az emberek odajönnek, és megnézik, hogy ők kik. A Disneylandben fizetni kell érte, a kevésbé vonzó helyeken megfizetnek érte, hogy menjél. Legalább egy buszjegyet. Ha kell, még a véremet is adom a miniszterelnök úrért. Ha azon múlik, akkor odaadom a véremet. Lőjenek le a miniszterelnök úrért. Képes lennék háborúba menni érte. Hát csak azt ne, hát békébe menetelünk a miniszterelnök úrért, nem háborúba. Nem hát valamit nagyon nem ért, nem még ért. A Nagy Feró is tök jól ehhozza azt, hogy ugye most biztos mondani kell, hogy a Magyar Péter az baloldali, mert ez működik, vagy egyszerűen annyira felháborító, hogy a 5 perce még fideszes csávóra azt kell mondani, hogy baloldali, de még a Nagy Feró is megértette, hogy ezt kell mondani. A Győzike kevésbé tudja ezt feldolgozni, de elképzelem, ahogy ő háborúba megy, meg a vérét adja, hogy áj, ne! Tudod, ahogy megszúrják egy tűvel, hát amikor úszni tanult, te jó Isten, hogy mit rendezett, egy mindenféle férfiatlanságot, amit el tudsz képzelni attól, hogy vizes leszel, azt előadott. Persze háborúba mennék, amikor mondani kell ezeket a dolgokat, akkor a legnagyobb hanggal. De ezzel... nem is kérdése egyébként, ez nem volt kérdés. És ezzel nem segít igen, a saját ügyének. De tudod... kifejezi egy széles társadalmi rétegnek ezt a nagyot mondását és az ahhoz tartozó kulturális mintát, miszerint itt és most valami óriási nagy hitvallást kell tenni, természetesen sosem lesz, jön el a nap, amikor ez, eznek helyt kell NAV? Állni. Vagy a sosem jön el az a NAV, amikor az viszont már mondtad, eljött soha, konkrétan azt mondtad, Robi, és nem véletlen. A puding próbálja, amikor meg kell lenni a pudingot, hanem ez örökké ott lesz a kirakatban ez a puding, mindig is jól fog kinézni. Tudod, vannak ezek a műanyag ételek, amiket kiraknak a kirakatba, csak amikor már elkezd porosodni, akkor az elveszi az illúziót. Tényes alma, és itt is, igen, és itt is valami ilyesmi van Győzikével. Győzike 22-ben kezdett el feltűnni fideszes eseményeken. Előtte a politikához hozzá se szólt. 22-ben akkor lett elege elkezdett, az ellenzékből. Elkezdett beszivárogni a politikába, fideszes eseményeken feltűnni, és annak az évnek az őszén már úgy fogalmazott, hogy ha kell, a vérét adja a miniszterelnök úrért. És tudod, az a helyzet, hogy, ez a mondás, hogy ha kell a véremet adom, ez egy nagyon erős like. És ezt úgy mindenki érti. Senki nem érti félre, senki sem gondolja úgy, hogy a Győzike tényleg a vérét adná bármiért a világon, nem hogy a miniszterelnök úrért, bármiért a világon, de minden esetre ezt értik sokan. Tudod, nem loptunk mi csak egy szöget Krisztus vérző tenyeréből, ezzel nagyjából egyenértékű mondás az, hogy meg is halok a miniszter, az életemet adom a miniszterelnök úrért. És egyébként az, tehát tényleg nem kérdésre, de elképesztően exponenciális íve van, igen, a fideszességének, hát mondhatni tényleg a nullából pár hónap alatt idáig jutni, úgy, hogy a legkeményebb, és itt megint ilyen a Bayeres brigád jut eszembe, tehát aki nem is politikusok, de azért ott vannak, elég erősen teszik a voksukat az egyik oldal mellé, még ott sem hallani ilyet. Hiszen annyira, mármint ezt a véremet adnám, de pár hónap alatt ez a görbe, ez valahogy mégiscsak determinált, hogy valahova ki kell csúcsosodnia ennek a hát nem is tudom, hazaszeretetnek, miniszterelnök úr szeretetnek, mm-hmm. inkább, de hogy... Inkább bálványimádásnak. És az is, tehát ugye amikor valaki nem ért a dolgok valamihez csak egy kicsit, akkor hajlamos olyat mondani, amit azonnal... Igen, amivel azonnal lelepleszi magát, tipikusan az ilyen egyik való világ karakter volt annak idején, amikor mondta, hogy ő kriptóból abban utazik, abból gazdagodott meg, és az nagyon gondolom meggazdagodott. Nagyon hamar kiderült, hogy az egyik felét nem érti a mondatnak, de ezzel nem volt olyan, nem is olyan nagy baj, de hogy itt is valami olyasmi van, hogy ha kicsit lassabban, meg kicsit tovább lett volna bent, akkor lehet, hogy tehát hagyott volna időt magának, kifutási időt, akkor nem mond ilyet, de az is lehet, hogy egyébként olyan, ez egy szépen átgondolt olyan mondás, mint amit te az előbb hoztál, hogy igen, egy szeretnék én egy olyan erős állítást az én követőimnek, rajongóimnak felmutatni, ami még nem volt. És hasznos volt, és hasznosult. Idén januárban 50. születésnapja alkalmából az akkori államfő Novák Katalin és Szijjártó Péter külügyminiszter köszöntötte fel levélben Gáspár Győzőt. De emlékszel erre, hogy ez úgy volt, hogy körbeírt, vagy nem tudom, a Győzike, hogy meghívta őket, a születésnapjára sok embert, és ők ketten hajlandóak voltak visszaírni, hogy nem tudnak jönni. De ez történt, és utána... Igen, azért tudod, arról van szó, hogy Gáspár Győző az egy sértés volt. A cigányság arcába intézett köpés volt. És azt gondolom, hogy nagyon kevesen ártottak annyit a cigányság megítélésének Magyarországon, mint Gáspár Győző, illetve a Győzike Show-nak az RTL-es szerkesztői. Már önmagában az a hazudozás, ami ebben a műsorban ment, amit aztán maga Gáspár Győző leplezett le, amikor 17 év után mondta el az igazságot, a rengeteg vita, a veszekedések, sőt, még a válás sem volt tényleges a Győzike Show-ban. Minden a fantáziájának a szüleménye volt, bár élünk a gyanúperrel, hogy inkább a szerkesztők fantáziájának a szüleménye volt. Tehát, hogy hazugság volt minden. Hazugság volt, hogy összevesznek. Hazugság volt, hogy elválnak. Mindez hazugság volt. De az, hogy Gáspár Győző fideszes lett, ez színigaz. Ezt aztán higgyük el, hogy Gáspár Győző a vérét adná Orbán Viktorért. Ez igaz. Minden hazugság volt, a teljes Győzike Show hazugság volt, minden, amit Gáspár Győzőről tudunk, hazugság volt, de a realitynek ez a részlete, hogy ő hitet tesz a Fidesz mellett, hogy ő komolyan és őszintén fideszes, sőt fradista. Ez színigaz. Ez igaz. Ez nagyon igaz. Ez igaz. A többi nem. De ez kicsit igaz. Alacsonyabb szintre kellene hozni a felajánlást, és akkor lehet kiderülni a dolgok. Van az a hülye vicc, ugye, hogy ha két házad lenne, akkor bajba lennék, lakhatnék az egyikbe. Persze, a két autód, akkor is. És a két kabátod, hát az nem. Miért? Hát két kabátom az van. Tehát, hogy amit levinnénk olyan szintre, hogy azért realitásba fordulhat, bár igazából piciben az megtörtént a békemenet előtt, békemenet elsősorban lépjelni, bár nehéz eldönteni, bár lehet nem is annyira nehéz, hogy ez kiveszünk. De ott már az már vért. Igen, de ha a Karolina útra elmegy vért adni, akkor az is egy... Jó, az is egy. Nem, az mindent elmond a Fideszről, hogy az a gyalázat, ami a Győzike, és amivel szemben az ő konzervatív népnemzeti identitásuknak felillene horgadnia, az az ő számukra nem egyéb, mint erőforrás, és mint identifikációs pont, amelyet, ha narancs színűre festenek, akkor az a cigányság számára országosan egy azonosulási jel lesz, egy felségjelvény lesz. Orbán Viktor magasba feltartja a narancssárgára pingált Győzike jelet, és a cigányság pontosan tudja, hogy hova kell húznia az X-et. De akkor ők ezek szerint nem érzik azt, amit te feltételezem, hogy te érzed úgy, hogy ők nem érzik nincsenek úgy, ahogy te érzed. Arról van szó, hogy a Győzike azt, hogy így kell elképzelni egy cigány családot, és se rosszabbul, se jobban, hanem pont ez, hogy ezzel ő megtelítette a médiateret, ezért nem haragszik rá az a sok ember, aki ez alapján viszont tud vele azonosulni. Szerintem nincsen már hozzáférésük a saját érzéseikhez. Valaha talán volt hozzáférésük. Ellenzékben még lehetett hozzáférésük a saját érzéseikhez, mert talán még nem kellett a rengeteg mocskot identitáshazugságok tömegével tisztára mázolni. Jelenleg az a helyzet, hogy nincs hozzáférésük a saját érzéseikhez, hogy éreznek valamit, majd föltelefonálnak, hogy oda magas karmelitába, hogy szabad-e nekünk ezt érezni. Például szabad-e nekünk azt érezni, hogy Gáspár Győző a cigányság szégyene, a magyar kultúra gyalázata, a szórakoztatóiparnak a legalja, és hogy a Gáspár Győzővel asszociatív viszonyba hozott Fidesz, az a Fideszt lefokozza, meggyalázza. Szabad-e nekünk ezt érezni? És akkor Rogán Antal, vagy Habony Árpád, vagy maga Orbán Viktor, tehát valahonnan legalábbis jó magasról, leszólnak, hogy nem. A taktikai identitásunk az, hogy Gáspár Győző egy rendes, fideszes, konzervatív, népnemzeti fradista. És akkor ezt most mindenki így, vegye tudomásul, találtuk. Mert a hatalmi, igen, mert a hatalmi érdek ezt követeli ez, meg. Ez tudod, az a helyzet, hogyha azok lennének, akik sugárban kellene okádniuk a Gáspár Győző jelenségtől, nem a keblükre ölelniük. Hát ez az egész, ugye a hanyatló nyugatról jött, ugye ez a nagyon-nagyon szegény. Nem, ez a Szilaj keletről. Kardashian Győzike, családja. Ez a Szilaj. De a formátum, meg ez az egész, az mégiscsak ez a... Igen, a hanyatló nyugatról. De addig hanyatló, amíg nem Orbán Viktor érdekében aknázzuk ki. Szerintetek ez a Farkas Flórián körüli, meg a kis társasága körüli ügyek miatt kellett egy ilyet húzni, mert hogy azért miért most került elő. Tehát, hogy miért van most, miért lett igény most? Szerintem az van, hogy a politikát a nemzeti radikális kurzus egyre lejjebbre és lejjebbre pozícionálta de be. De ott szélesedik is ám a... Igen, és ott szélesedik is, pontosan. És az van, hogy rohamosan fordultak el az értelmiségtől. Már nem szorulnak az értelmiség közvetítésére, mert a marketingesek révén közvetlen utat találtak a tömegekhez, és nem azt az utat, amit az értelmiség ácsolt nekik a tömegek szelleméhez, hanem azt, amit a marketingesek ácsolnak nekik a tömegek tudattalannyához, a tömegek ösztönvilágához, félelmeihez, vágyaihoz. És innentől kezdve az értelmiségre nincsen semmi szükség. Arról van szó, hogy lassan az állampárt lemond a középosztályról is. És egy szövetséget köt a roncstársadalommal a középosztály ellen. Ez történik. Ez rohamosan válik a Fidesz uralma ezzé, egy szövetség az elit és a roncstársadalom között a középosztály ellen. És a helyzet az, hogy a középosztály pompoghat, az értelmiség habzónyállal hisztériázhat, vagy kifordulhat a szeme, és verheti magát a földhöz. Senkit nem érdekel. Már senkit nem érdekel az értelmiség véleménye Győzikéről. A magyarok Győzikén talán idegeskednek, de mindenféleképpen ismerik. A cigányok számára pedig Győzike egy hős. Tehát akkor a szent szükségszerűség azt követeli meg Orbán Viktor részéről is, hogy kezelje őt hősként. Egyébként eléggé ilyen, nem is tudom, diszonás, hogy milyen érzés lehet értelmiségiként, és abból is szerintem valamilyen szempontból mégiscsak az elit részeként úgy részre lenni ennek a uralkodó csoportnak, vagy irányító kormányzó csoportnak, hogy a végső soron erre az útra kényszerültek, és hogy erre az általad előbb vázolt marketinges stratégiára, meg taktikára. Mm-hmm. Tehát, biztos minden nap van egy-két unsubscribe, tudod, de egyszerűen nem látod, mivel nem különbözteted meg az akadémikust az átlagos vásárlottól, hanem így ránézel, te vagy Orbán Viktor, ránézel az Insta accountodra, ami a kétharmad. Tudod, van egy ilyen celeb index, valahol így mutatja, ott amellett a szám mellett, hogy mennyit loptunk eddig, és akkor ott kiírja, hogy mit tudom én, 2.873.000, és akkor 2.876.999.998, uh-huh. És másnap meg megint 7.002, tehát hogy tudod, följebb megy. Hogyha néztél már ilyen feliratkozó számot, ami növekszik, mindig látod, hogy 1-2 eltűnik, mert mondjuk kitiltanak belőle nem tudom, olyanokat, akik spameltek, vagy más miatt kidobták őket a Facebookról, vagy akármi, és azok eltűnnek a követői bázisodból. De mit érdekel az téged, ha egyébként fölfelé megy, uh-huh. egyik olyan, mint a másik? És ez az állítás a kemény benne, hogy egyik olyan, mint a másik. Most én kaptam magam azon, hogy nem a Győzikéről beszélek, hanem az állam vagy tudod, viszonyáról a hallgatói felé. Még nekem is van egyfajta viszonyom a hallgatóink felé, mert a Győzikért, hogyha ide a sors ide fújja elénk az asztalra témaként, akkor mindig van egy olyan kommentelő, aki beírja, hogy na most hallgatta utoljára, vagy elkapcsolta, nem tudom hol, de ő most ezt nem hallja, hogy erről beszélgetünk, hiszen ő eddigre már elkapcsolt, tehát nyugodtan beszélgetett a hüvelygombáról valahol. És ez nagyon mókás, hogy tudom, hogy van valaki, aki most minket nem hallgat, de ez és a zsarolás, kibeszélhetjük a háta mögött. Ez a zsarolás, ez az esetek nagyon nagy részében nem tényleges. Ez a most hallgattalak titeket utoljára, tudod, ez a dramatic exit. Ez a széles gesztusokkal kivonulok. Csak tudod, nekem az a tapasztalatom, hogy akik ilyen széles gesztusokkal vonulnak ki, azok mindig megtorpannak az ajtóban, és még azért kuksolnak visszafelé. Míg azok, akik meg egyszerűen csak csöndben, méltósággal fölállnak és kimennek, azok meg nem csinálnak jelenetet ebből. De nem akarnak eseményt szervezni arra, hogy ők már pedig kivonulnak innen. Ők már pedig ebben a dologban nem vesznek részt. Egyszerűen csak más dolguk van valahol máshol. De nehéz kifejezni azért a felháborodásodat úgy, hogy csendben bezárod az ablakot. Miért kell zsarolni és fenyegetőzni azzal, hogy én most voltam itt utoljára, soha többé nem jövök. Maréna, miért nem lehetne ki... Miért nem lehet megnevezni azt a problémát, amit te érzel azzal a médiatartalommal szemben? Miért nem lehet elmarasztalni azokat a médiatartalomgyártókat, anélkül, hogy fenyegetnéd őket, de tudod, ő azért fenyeget, mert hogy megjegy, jaj, úristen, el fognak pártolni a hallgatók, el fogjuk veszíteni egyébként a hallgatóinkat, egyébként. És akkor nem leszünk többé rádiósak, meg közszereplők, majd csak egymást hallgathatjuk. Na de pont az történik ilyenkor, mint az Orbán Viktor szavazóinál, hogy a, jött a Győzike, és leiratkoztak 10-en, de feliratkoztak 15-en, és ő nem különbözteti meg őket, ha mi sem különböztetjük meg őket, az mondjuk súlyos, de azt gondolom, hát hogy aki hinném, miközben ezt csinál, és így fenyegetőzik, annyira tudatlan azzal kapcsolatban, hogy az ő dühe az így mit jelent, plusz annyira nem veszi a fáradtságot, hogy leírja, hogy ezt azért nem érdemes csinálnotok, mert ennek ez és ez a következménye, nem veszi fel a kesztyűt, nem védi meg azt, ami neki állítólag szent előlünk, hanem úgy gondolja, és ez a belpesti értelmiségnek általában nevezett körnek egy nagy problémája, hogy úgy gondolja, hogy ez nem szorul magyarázatra, hanem ez annyira evidens, és ezért soha nem védi meg, hanem, hiszen ezt mindenkinek így kell gondolnia, és ez volt az, amikor nem tudom, 2 vagy 6 évvel ezelőtt, hogy fogalmunk nem volt, hogy egyébként az átlagos vidéki szavazó, az hogyan gondolkodik és érez és működik belül, hanem így előadjuk, hogy de hát most akinek esze van, az tudhatja, hogy és a hátra dőlsz, hogy te mindent jól csináltál. Nem, el kell magyarázni, hogy neked miért nem tetszik valaki, mert a másik ember az egy külön másik ember, és pont azért ilyen nehéz ebben az országban él, mert nincsenek abszolútumok, különben a nemzeti minimum mindenkire úgy volna rátetoválva, hogy mi sem egyszerűbb, hát mindannyian tudjuk, hogy ezekben értünk egyet. A kommentmezőben 10 úgynevezett ellenvéleményből nagyjából egy kritika és 9 fikázódás. Most mi a döntő különbség a fikázódás meg a kritika között? Hogy a kritika az meg van alapozva, el van magyarázva, hogy amit itt mondtál, ezzel és ezzel kapcsolatban nem helytálló, a tévedésed ez és ez, mert így és így van. Amit itt mondtál, az én számomra nagyon elfogult véleménynek tűnik, mert nem veszett tekintetbe ezt és ezt és ezt a tényezőt. Ezt hívják úgy, hogy kritika. Amikor már megint nem vagy képbe, már megint hülyeségeket beszél. Ez nem kritika. Tehát ez nem kritika. Nevezd meg, hogy mi a hülyeség. Az érzésem, hogy ő nincs képben annyira, hogy megérkezett a saját műsorában, ami egy komment, és azt nem tudta teljesíteni, hogy ott mond valamit. De igen, és ő ezzel kielégül. Tehát azzal, hogy már megint vakon van, de tudod, és ezt leírja, és enter, és megnyugodott. Sajnálni szoktam ilyenkor azt az elmulasztott lehetőséget, hogy neki van valami a fejében, ami számára ráadásul magas érzelmi viszonyulást jelent, és nekem nem sikerült megtudnom, hogy mi az, mert akkor esetleg tekintettel lehetek rá, vagy nem. De így még csak el se tudom dönteni, mivel az ember nem közli, hogy mit akar, hanem csak terrorista. És egyébként a jelen esetben még csak az sem állja meg a helyét, hogy egy Győzike karaktert, vagy Győzike show formátumot hozunk be, és akkor ezt a témát azért rangon alulinak lehet vagy titulálni. Mert hiszen most épp az a téma, hogy ő most, ha nem is politikai tényező, mert azért szerencsére attól még messze van, de mégiscsak a politika által használt egyfajta ilyen eszközé. Ja, messze menőkig. És ráadásul azért abba sem nehéz bele képzelni, vagy hogy mondjam, abba se nem nehéz belelátni ilyen irányú szándékokat, hogy pont azon a csatornán jelenhet meg az a, egyébként sok éve nem létező műsora. Egyébként a műsor is egyre hátrább került különböző a RTL csoportomban is, ha jól tudom, vagy lehet csak az ismétlése. Ahol pont, ahol a legnagyobb állami költések történnek, hogy nem oda meg tud érkezni újra. Tehát azért ő most megjelent annyira a közéletben is már, hogy szerintem abszolút téma lehet akár is. Be is ért a gyümölcse. Az a fele veszek egy narancssárga nyakkendőt és egy smokingot. Az a helyzet, nekem már hogy ez egy nagyon-nagyon rossz értelmiségi szerep. Ez a bizonyos szint fölül nem ereszkedünk bizonyos szint alá. Ez az elvonulás az elefántcsontoronyba. Eszterházi? Igen, Eszterházitól származik, és azt gondolom, hogy ez egy borzasztó, és borzasztó következményei vannak ennek a tévedésnek, ennek a félreértésnek, az értelmiségi attitűd ilyetén kiforgatásának. Értelmiséginek lenni nem csak olvasottságot jelent. Értelmiséginek lenni felelősséget is jelent. Felelős vagy a társadalomért, nem csak az értelmiségiekért, meg nem csak a Heidegger életműért, hanem felelős vagy a teljes társadalomért. Amikor az állampárt leigazolja a Gáspár Győzőt annak érdekében, hogy a roncs társadalmat maga mellé állítsa, és ebben a helyzetben egy úgynevezett értelmiségi, akiket a jobb oldalon egyre nagyobb számba hívnak éttermiségieknek, az úgy dönt, hogy ezt nem kommentálja, mert ez neki lealacsonyító, az valójában leveszi a kezét arról az országról, ahol él, és hogyha abban az országban aztán nem érzi otthon magát, legfeljebb magának tehet érte szemrehányást.